شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون. سلام به روی ماه همه شما گلای قشنگم. امشب میخوام ببرم شما رو به باغ سیب عمو علی. اسم قصه‌مونم همینه، انشالله بپسندین. یه روستای خیلی قشنگ بود، روستایی که کنار کوههای بلند بود. یه رودخونه پر آب از کنار کوههاش میگذشت. باغ‌های زیادی داشت، باغ سیب و هلو و آلو. جالیزهای قشنگی هم داشت که توش گوجه فرنگی و خیار و کدو و بادمجون میکاشتن. مزرعه های گندم و جو و یونجه همه جا بود و آدم های مهربونی که برای به دست آوردن روزی خودشون توی این مزرعه بچه ها کار میکردن، زحمت میکشیدن. توی روستا همه کار میکردن، بچه هام کار میکردن و به بزرگتراشون کمک میکردن. بچه ها که همه با هم دوست بودن، با هم یه قراری گذاشته بودن. اونا گفتن برای اینکه کارا زودتر تموم بشه، بهتره نوبتی همه با هم بریم و به بزرگترا کمک کنیم. اون روز نوبت عمو علی بود. عمو علی یه باغ بزرگ سیب داشت، سیب‌های سرخ و زرد. فقط چند تا از درخت‌ها که میوه‌هاشون زود رسیده بود رو چیده بودن، اما بقیه درخت‌ها با شاخه‌های پر از میوه منتظر بودن. عمو علی با دو سه تا از بزرگترای ده مشغول بودن و داشتن سیبا رو میچیدن. بچه‌ها سلام کردن. عمو علی گفت: سلام بچه، به به، اینم از نیروی کمکی. حالا میتونیم خیلی تندتر سیب‌ها رو بچینیم. بچه‌هایی که قدشون بلندتر بود و بزرگتر بودن رفتن که سیب‌ها رو از شاخه‌ها بچینن، و اونایی که کوچکتر بودن یا نمیتونستن از درخت‌ها بالا برن، یه گوشه نشستن و سیب‌ها رو توی جعبه‌ها بسته‌بندی کردن. خلاصه همه با هم کار می‌کردن. عمو علی بزرگترین درخت سیب رو به بچه‌ها نشون داد و گفت: بچه ها، این سیبا رو تو جعبه های جدا و آخر از همه بچینین. سیب های این درخت رو میخوام برای پذیرایی از عزادارای امام حسین علیه السلام، بله، تو مسجد روستا ببرم. بچه ها گفتن: به چشم، نظرتونم قبول باشه. عمو علی عزیزای من، براتون بگم که تمام بچه ها با کمک هم جعبه های سیب بزرگترین درخت باغ عمو علی رو به هیئت بردن تا تو 10 روز ماه محرم از عزادارا با سیب پذیرایی بشه. اینجوری بچه هم تو ثواب این کار قشنگ شریک شدن. میدونم شما دوستای گل من همیشه به بزرگترای مهربونتون کمک میکنید. آفرین به شما. این ایامم ایام بچه ها عزاداری حضرت امام حسین علیه السلامه. قربون دعا کردنتون برم. برای دوستای کوچولوتون که یک کوچولو حال ندارن، حتما دعای مخصوص بکنید. آفرین به شما. خداحافظ تا فردا شب.